Откровення. Розділ 5. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану 7 печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її?» Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені: «Не плач. Ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і 7 печаті її». І я бачив посеред престола і 4 істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений, який має рогів 7 і очей 7, що є 7 духів Божих, посланих на всю землю. І прийшов, і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, 4 істоти і 24 старші впали перед агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тиміяму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи: «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племені і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священників Богу нашому, і царствуватимуть на землі». Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і істот, і старших. І було число їх множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним: «Достойний агнець заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення». І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало: «Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення і честь, і слава, і влада навіки вічні». І 4 істоти говорили: «Амінь». І старші впали і поклонились.